Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Na most az a helyzet, hogy az egyik legújabb okos telefonba nem szereltek hangszórót, legalábbis ez a hír, aztán lehet, hogy kamu az egész. Nem fejlesztési bakiról van szó, továbbra is lehet telefonbeszélgetésre is használni, de az első alapkérdés, hogy mi van, hogyha videót akarunk nézni rajta, mert hát mégiscsak vagy internetezni, egy okos telefonról van szó. Mit szóltok ehhez? Az első telefon hangszóró nélkül. De akkor hogy ad hangot? Ja, igen, hát a lényeget nem mondtam, hogy a szövetek vagy a csontok rezgését használja fel, és tulajdonképpen, ahogy ő mondja, a fülben lévő folyadékot, tehát a kötőszövetet rezgeti, és tehát így adja. Ez egy ilyen Beethoven típusú telefon. Na de várjunk, mert kezdjük az elején. Mi van, hogyha fölhívnak, és a zsebemben van a telefon, vagy a táskámban, vagy a mit a zakon belső zsebében, hogy csöng? Hogy csöng? Hát a kötőszövetet a zsebed mellett megrezgeti. Na de hát de erre van, nem van értem. Hát, tehát Gergő, ez lehetetlenség. Tehát, hogy a táskámban van. A táskádban is van kötőszövet, nem tudom, mi a probléma ezzel. Az amerikai hadsereg úgy oszlat tömeget, hogy hanghullámokkal rezgetik meg a belső szerveket, hogy tudni, hogy minden belső szervnek van egy saját frekvenciája. Ultrahanggal sugároznak, mert nagyon kis sugárzási felületre van szükség, azt jól lehet fókuszálni, és arra modulálnak infrahangot. Az infrahang pedig a hallótartománynak az alsó része, az alatt 20 Hz alatt. Sőt, én azt hallottam, hogy a oroszok vagy a régi Szovjetunióban ezt olyan tökére fejlesztették, hogy ilyen hány ingert generált a tömegben. Pontosan. Tehát akik elhányta magát, az érte ez a hangfegyver. Oké, okay. Tehát akkor továbbra is, ha csörögnie kellene a telefonnak, mert fölhívják, és nincsen rajta hangszóró, akkor hogy hallom meg, vagy hogy érzem meg, ha olyan helyen van, ahol nincsen kötőszövetem. Szóval az a helyzet, hogy olyat kérdezel, vagy mondasz, idegen? Amire nincs. Topban tartom a telefonom táskában, teljesen valószínűleg erre nincs. Nem gondoltak. Ez a gyanús hát benne. Használhatatlan készülék. Nem, még várjuk egy picit, mert ez a gyanús benne, hogy nem tudjuk, bizonyos információkat nem tudunk. Tehát van, aki azt mondja a tesztelők közül, hogy elképzelhető, hogy például rejtett hangszóró mégiscsak van benne. Akkor még miről beszélünk? Van benne hangszóró, vagy nincs? Nem, itt az egésznek a lényege az, hogy nagy zajban is hallja, ahogy olvastam a témát. Tehát a zajokat kiszűri, és mivel ugye a fülben lévő folyadékot rezgeti meg, ezáltal konkrétan szűrőként működik. Azt írja a hír, hogy az arcon lévő kötőszöveteket rezgeti meg a készülék, és ez kelti a hangokat a használóban. És állítólag zajban is tökéletesen lehet hallani a hívó felet, ezt egyébként a teszter is igazolta. Tehát akkor hozzá kell tapasztalni az arcot, az úgy kell aludni, hogy így oda szikszalagozod így a telefont, így. Tehát akkor meg lehet, fogod hallani, ha csörög. Lehet, hogy van benne hangszóró, ami a csengés véget van benne. Tehát akkor kell, hogy legyen. De egyéb iránt arra az volt a célja, hogy jól hallj nagy zajban. Az kiváló, az csillagos öt, és az nagyszerű. Egy mobiltelefonban is kétfajta hangszóró van, hiszen hallod, amikor csörög, az ugye a kihangosított hangszóró, és az, amikor beszélsz, amit a füledhez kell tartani, amit nem hallanál egyébként, hogyha letennéd az asztalra. Ez a megoldás a gyártó szerint egyébként nem csak hallássérültek számára biztosít jobb hangminőséget, hanem az átlag ember is használt veheti. Egyébként csak Japánban árulják, és a The Verge nevű informatikai hírportál tesztelgette, és tényleg azt mondták, hogy egész jó eredményt hozott a teszt. Hírsziporkák a vírusok termelte elektromosságról és a két legnagyobb szoftverkalózról, Dragon Györgytől. Ezek a vírusok nem fertőznek, hanem jót tesznek. Zenehallgatás süketeknek? Egy érdekes fejlesztés részleteibe avat be minket vendégünk, a fiatal mérnök Varga Gergő. Utána Kevin megemlékezik a most elhunyt Donna Summerről és zenéjének mai hatásairól. Majd DJ Chatman folytatja a Commodore 64-es zenék sorozatát. Ma este műsoron a mágia mestere. Az infoszótárban következik a média konvergencia Bódi Zoltántól. A média új, és mindenki egyre jobban hasonlít egymásra. És végül Borek Andrástól hallhatjuk majd, hogy a General Motors miért vonta vissza a Facebook kampányát. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Borek András, mérnök úr, a Nyílt Forrás forrása. Jó estét! Dragon György, zenész, újságíró és hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Kevin, aki zeneszerző és DJ is egyben, Fodor Attila. Sziasztok! Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Balázs, alias DJ Chatman, a C64-es világ rajongója. Szép jó estét! És bemutatom mai vendégünket, Varga Gergőt, aki 26 éves, most ezt elárultam, villamosmérnök és feltaláló. Szervusz! Üdvözlök mindenkit! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor vagyok, alias Net Istók. Vírusok termelnek elektromosságot, Amerika és Kína a két legnagyobb szoftverkalóz, Ivor az ingyenes mikrotonális szintetizátor. A részletek Dragon György, hírsziporka mestertől. Kezdjük is a vírusokkal, ugye általában a átlagos felhasználó borzasztó módon fél a vírusoktól, legyenek azok valós életből valóak, vagy esetleg a digitális világból származóak, hiszen a vírus általában nem jót jelent. Megfertőződünk, megbetegszünk, a számítógépünk megfertőződik. Jó dolog, nem történik. Most itt van a pillanat, amikor a vírusok valami jót is tesznek. Egyébként zárójelben hozzáteszem, hogy ennél azért sokkal több jó felhasználásuk létezik, mint amit most el fogok mesélni. Berkeley Lab kutatócsoportja, tehát a Berkeley Egyetem kutatócsoportjáról van szó, akik kidolgoztak egy olyan génmanipulációs technológiát, amely segítségével mechanikus energiát tudnak elektromossággá alakítani vírusok segítségével. Bocsánat, ez biológiai vírus, vagy elektronikus vagy vírus, számítógép vírus? Abszolút biológiai vírus, tehát olyan, ami esetleg, ha veszélyes lenne rád, akkor jól megfertőzni, és akkor nagyon beteg lennél tőle, de ez nem olyan típusú vírus, ez csak egy olyan élőlény, amelyik a vírusok csoportjába tartozik, tehát ezért nevezzük vírusnak, nem fertőz, nem kell félni tőle. Génmanipulációs eljárással olyan módszerrel tudják egymás mellé helyezni ezeket a vírusokat, hogy szépen kitöltik a teret, tehát nem össze-vissza helyezkednek el, mint az átlagos vírusok, hanem szépen felslichtolva, hogy magyarosan fejezzem ki magam sorban. Ez azért is nagyon hasznos, mert így föl lehet őket helyezni különböző vízszintes felületekre. Például itt a kísérletben egy olyan generátort építettek vírusokból, amely egy kisméretű folyadéklistályos kijelző működtetéséhez elegendő energiát termelt. Egy cipő talpán volt megtalálható ez a bizonyos generátor, tehát úgy termelt az energiát, hogy az illető, aki sétált, az szépen rálépett minden alkalommal erre a kis felületre. Ez ilyen bélyeg méretű gyakorlatilag a kísérlet kedvéért, és ennek segítségével termelte azt az energiát, amivel a kijelző folyamatosan működni tudott. Ezt fel lehet majd használni a jövőben olyan célokra is, mint például telefontöltés, vagy laptopok töltése, notebookok töltése. Mondjuk arra, hogy a 60 wattos izót ezzel használjuk otthon, arra még egyelőre kevésnek tűnik a dolog, de minden esetre a takarékosan keveset fogyasztó eszközeink, és ilyen egyre több van odahaza, hál' Istennek, azoknak a java része ezzel kiválóan feltöltődhet. Például elsétálunk a sarki közelbe, és közben feltöltjük a telefonunkat, különösebb probléma nélkül. Mi van akkor például, hogyha úttestbe építik ezeket a vaszkokat? Hát pont erről van szó, tökéletes a példa, ugyanis a kísérletnek a másik felén lépcsőbe, illetve ajtóba építették bele ezeket a készülékeket, tehát amikor valaki fölment a lépcsőn, akkor ezzel energiát termelt a lépcsőben levő érzékelők, vagy helyesebben ilyen vagy vírussal átitatott ilyen generátorok segítségével. Másik alkalommal pedig a Berkeley Egyetemen az egyik ilyen ajtóra szerelték fel ezt a készüléket, tehát minden alkalommal, amikor a diákok kinyitották az ajtót, akkor elektromosságot termeltek. Ez Isten igazából olyan hasznosítható felületeket hoz létre, amelyeket ma még nem tudunk elektromos áramtermelésére hasznosítani, és amelyek passzívan jelen vannak mindenkinek az életében, tehát főleg egy ilyen nyilvános helyen, könyvtárakban, vagy egyetemeken, iskolákban, ott a lépcsőkön, folyosókon sűrűn járnak a diákok, rengeteg ajtónyitás, ajtócsukódás zajlik, tehát azért ez egy elég érdekes történet. Lehet egyébként ez egy M13 bakteriofág vírus. Egyébként kár, hogy nem virulens, mert akkor ilyen vírus láncreakciót lehetne csinálni, és minden lépéssel egyre inkább, és a végén elszáll az illető. Hogy... ki tudja, hogy hova jutnak a jövő génmanipulátorai, jelenleg még nem ez a cél. Itt az a cél, hogy megfelelő mennyiségű elektromosságot tudjanak termelni, egyelőre még túlzottan ne lelkesedjünk, mert ugyan az anyag piezo elektromos tulajdonságát kihasználja ez a bizonyos kísérlet, de még nagyon gyermekcipőben jár, de hát lehet, hogy majd olyan 10-20 éven belül ebből konkrét termék is lesz, egyelőre ez még csak kísérlet. Szóval Bulgária, Izrael, mi mondtuk az oroszok, hogy szoftver kalózkodással és hasonló dolgokkal foglalkoztak annak idején, de kiderült, hogy Amerika és Kína a két legnagyobb szoftver kalóz. Igen, nagyon érdekes a dolog, főleg azért, mert ugye az Egyesült Államokban 9,7, a Kínában pedig 8,9 milliárd dollárnyi értékű kalózszoftvert tételeznek fel a BSA alkalmazottai. A nagy különbség a két ország között az, hogy az Egyesült Államokban 44 milliárdos a komplett piac, a Kínában Kínában pedig 2,6 milliárdos, tehát 2,6 mellett a 8 milliárd az kicsit más arány, mint a 44 mellett a 9. Tehát gyakorlatilag Egyesült Államokban 21-2% körüli a kalózkodási ráta, ami Kínában a 80%-ot üti. Azért ez egy elég nagy különbség kettő dolog között. Egyébként a legérdekesebb az egészben az, hogy nagy kalózközpontként híresült el Oroszország. Ők inkább már csak a 2-3 milliárdos teritoriumban vannak Brazíliával, Franciaországgal, Németországgal, Olaszországgal, Angliával és Japánnal. Nálunk viszont Magyarországon a jelentés szerint a kalózszoftverek aránya 41% volt 2011-ben, összértékük pedig 143 millió dollár. Csak két ország előzött meg minket ebben a régióban, akiknél jobb ez az arány, méghozzá ez Csehország 35%-kal és Szlovákia 40%-kal. Egyébként a lista vezető, nem tudom, kitaláljátok-e, melyik ország? Orosz. Még így is Amerika, hogy a legnagyobb értékű a kalózpiacot a 19%-os rátával. Nyilván a Chinatownokban ott is. Igen, második Luxemburg, 21%-kal Japán a harmadik, és 22-vel Új-Zéland a negyedik. Tehát ezek a legkevésbé kalózok által fertőzött országok. Hát mi akkor ez hogy van, jó? A leginkább kalózokkal fertőzött ország az Egyesült Államok, és a legkevésbé kalózokkal így fertőzött ország az Egyesült Államok. Mert nominálisan, tehát értékében annyi a szoftver mennyiség az Egyesült Államokban, hogy sok. Nagyon sok, hogy annak a 19%-a, ami a legalacsonyabb ráta a világon, az nominálisan a legnagyobb összeg. Tehát hát ez biztos van az asztal körül minimum két ember még, aki ezt érti. Elmondom akkor szépen magyarul. Amerikában 19%-os a kalózkodás, aminek az értéke 9,7 milliárd dollár. Kínában 80%-os a kalózkodás, amelynek az értéke 8,6 milliárd dollár. Tehát az Egyesült Államokban akkora a szoftverpiac, hogy még a legnagyobb mértékű kalózkodást is elviseli. Na most értem. Ez a hírnek a lényege, mi gyakorlatilag a középmezőnyben vagyunk ezzel a 41%-kal. Szerintem ez azért jobb hír, mint néhány évvel ezelőtt, amikor azért elég rossz volt a helyzet errefelé. Kevin területére, illetve a Petőfi Rádió környékére tévedünk, ingyenes mikrotonális szintetizátor az iWortól. Kettő dolog érdekes emiatt, ami miatt megemlítjük ezt a szintetizátort, egyébként XenArts-nak hívják a készítőjüket, egyrészt mert egy nagyon friss hírről van szó, ez egy ingyenes VST-i, tehát ez bárki bármikor egy regisztráció keretében letöltheti magának ezt a kis szintetizátort, és beilleszteti a saját kis zeneszerkesztő programjába, hiszen ezt a szabványt ma már minden zeneszerkesztő program kezeli, ezt a bizonyos VST-t, tehát ez nem egy önálló szintetizátor, ami önálló programként fut, tehát ehhez kell egy VST-i kezelő keretrendszer, de gyakorlatilag ezt mindegyik zeneszerkesztő ma már tudja. Ami miatt nagyon fontos a dolog, azt kimondtad a nevében, ez egy mikrotonális szintetizátor. A mikrotonális ugye azt jelenti, hogy a klasszikus nyugat-európai 12 hangból álló skála, ami az egyik C-től a másik C-ig tart, között is vannak negyed hangok, mint például az indiai skálában, ők 22 hangból álló skálát használnak. Ez a szintetizátor pedig nem csak ezt tudja, hanem még szubharmonikusokat és még egyéb harmonikusokat is tud. Ezt azért hozták létre, ez volt a legfőbb lényeg a dolognak, hogy gyakorlatilag egy adott oktávon belül bármennyi ilyen szub hangot létre lehessen ezzel a szintetizátorral hozni, tehát olyan kifejezési eszközt adhatnak a zenészek kezébe, hogy ezzel már nem csak az indiai, hanem az általunk elképzelt bármilyen zenét el lehet készíteni, tehát még akár olyat is, ahol nem negyed hangnyi, hanem mondjuk 16-ot hangnyi különbségek vannak, vagy 32-et hangnyi különbségek vannak a hangok frekvenciái között. Nem úgy van, hogy az európai emberek füle nem tudja megkülönböztetni azt, amit Indiában az emberek füle meg tudott különböztetni? Én ezt hallottam. Hát ebből a szempontból ez abszolút irreleváns, mert itt pont arról van szó, hogy le lehessen generálni ezeket a hangokat. Az, hogy valaki meghallja vagy nem, az egy teljesen másik kérdés. Itt magában a technikai érdekesség ennek a dolognak az, hogy ez a bizonyos szoftver szintetizátor ezeket képes létrehozni. Egyébként meg is tudjuk mutatni ezt a hangot, csak egy picit füleink bele, aztán jön Kevin. Még két mondatot elmondanék ezzel kapcsolatosan. Nagyon hosszú a listája annak, hogy milyen filterekkel, szűrőkkel, milyen egyéb hangformákkal, hanggörbékkel, gyűrűmodulációval és egyebekkel rendelkezik ez az eszköz. Tehát egy hihetetlen módon beállítgatható és testre szabható szintetizátorról van szó. A másik pedig, hogy tényleg ez a legeslegfontosabb, ez egy teljesen ingyenes és ingyenesen letölthető történet, hogyha ez egy fizikai szintetizátor lenne, tehát hogyha lenne hozzá billentyűzet, elektronika, stb. Valószínű, hogy nagyon-nagyon sok-sok forintot és vagy dollárt kellene kicsengetnünk érte ekkora tudással. Így viszont egy 10 hangos vagy 10 fokú polifóniát kapunk, amivel azért elég bonyolult dallamokat és megszólalásokat lehet, akár Ravi Shankart is készíthetünk vele, hogyha olyanunk van. Volt az a kérdés, hogy az európai fül hallja-e a negyed hangokat. Erre nagyon egyszerű a válasz, ugyanis valószínűleg kb. Mindenki meg tudja különböztetni a sima 12 fokus skálát, attól, amikor azt csinálom, hogy tehát, hogy igazából mindenki hallja ezek között. Az egy más dolog, hogy a európai zene az oktávnak erre a 12 hangra való felosztására épül. És egy kicsit azért javítanám azt, hogy miről is szól ez a mikrotonális szintetizátor, mert alapvetően minden szintetizátor meg tud szólaltatni bármilyen kis frekvencia különbséggel különböző frekvenciákat. Tehát nem az érdekes az a szintetizátor, hanem inkább az, hogy a klasszikus 12 fokus skálánál minden hangnál lehet külön-külön precízen beállítani az adott hanghoz tartozó frekvenciát, ami ugye abból ered, hogy a különböző hangolások, már ezzel nagyon régóta kísérleteznek a komoly zenébe is, hogy a különböző hangolások, hogy a oktávot hogy osztják fel 12 különböző hangra. Egy oktávnak a 12 hangra való felosztását sokféleképpen lehet megcsinálni, nem csak egyféleképpen, és közben Zoli kiszámolt, hogy ez igen, tehát azt tudni kell, hogy a frekvenciát azt logaritmikusan szoktuk számolni, és ezért, amikor egy oktávon belül mondjuk egy A4-es hang az 440 Hz, az A5-ös hang az 880 Hz, az A6-os hang az 1760 Hz, és stb. Tehát igazából nem egy ilyen egyenletes eloszlást lehet csinálni, hanem különböző módokon lehet ezeket a felosztásokat megcsinálni, amire van az európai skálázás, az egyfajta, és akkor ezt lehet csomó más módon is skálázni, és ebbe a szintetizátorba pontosan ezeket a skálázásokat lehet átállítani. De ugyanúgy a C hangot fogod lefogni, meg a CDIFG, ugyanezeket csak más frekvenciák fognak megszólalni, egy kicsit kis különbségek vannak, amit azért a zenészek hallanak, de nem biztos, hogy az átlagembernek egyből föltűnik. Gyors akkumulátor töltő tervezéssel, lágyisza vastagságmérő berendezés fejlesztésével kezdte, aztán mobiltelefonok akusztikájának javításával folytatta, később a plazma hangszóró felé fordult az érdeklődése. Vendégünk egy fiatal villamosmérnök, Varga Gergő, aki most nem kevesebbet állít, mint hogy süketeknek készülő zenehallgató rendszert fejleszt. Állítólag már Csajkovszkit is hallgattál ezzel, ez igaz? Igen. És milyen volt? Egészen más, mint mondjuk egy Metallica, tehát szignifikáns volt a különbség. Hát, próbáltam mindenféle hangzást kipróbálni rajta, hogy mi az, mik azok a határok, amik még átfoghatók, de a klasszikus zene is megoldható vele. Miről van itt szó pontosan? Tehát itt egy milyen deszka modellről nem tudtad behozni, nem. Hogy milyen eszközről van szó? Az ötlet alapvetően az, hogy a ruhába mágneseket építünk, neodímium mágneseket, hiszen nagy mágnes tere van, és ezt ugye valamilyen elektromágneses térrel gerjesztem. Alapvetően kétféle módja van a dolognak. Azt találtam ki, hogy először abban az irányban mentem el, hogy ritmust vonultatok föl a bőrön keresztül, hogy a ritmust azt mindenki érzi. Mint amikor bemegy mondjuk egy süket egy diszkóba, akkor érzi a gyomrába a ritmust, a basszust. És a bőr fölfoghatjuk, hogy egy alul átteresztő szűrő, tehát egy bizonyos frekvencia fölött nem igazán érzékel az ember. Tehát még egy 1 kHz-es frekvenciát hiába ezek tettnek a bőrön, az már olyan magas, hogy nincs fizikai hatása. A rajzfilmekben azt szokták csinálni, hogy feláll a haja, tehát hogy olyan magas a frekvencia, hogy kiegyenesedik a hajszál. Igen. Na visszatérve erre az alacsony frekvenciára, először az volt, hogy egy alacsony frekvenciás színuszra, vagy éppen négyszögelre, ez mondjuk ilyen 100 Hz körüli jel, amplitúdom odaálltam a zenét. Tehát a szignifikáns jeleket, mondjuk basszus, gitár, dob, ezeket rámoduláltam a meglévő színusznak az amplitúdójára, tehát a nagyságára. Ergo a bőr pedig demodulálta a 100 Hz-es jelet. Azt nem érzi az ember, mert egy idő után megszokja, hogy ezt hallja, hanem inkább és ez volt az első ötlet. Körülbelül így működik. És ül az ember egy nagy tekercs fölött, rajta van a ruha, és a kis különböző mágnesek, a különböző polaritás vagy irányba állított észak-délnek megfelelően rezgetik a bőrét. És rájöttem, hogy rendben, ez egy nagyon egyszerű dolog, mert ennyire ebben megy a süket a diszkóba, és akkor meghallgatja a kedvenc számát, mert a DJ-től kéri. De mi lenne, hogyha kicsit részletesebben hallaná? És kipróbáltam, hogy egy az egybe rá moduláltam, tulajdonképpen egy az egyben a zenei jelet, azt a spektrumot ráküldtem erre az elektromágnesre. És valóban hallható a zene a bőrön keresztül. Tehát, hogyha bedugtam a fülemet, akkor a bőrömön keresztül, a csontjaimon keresztül tulajdonképpen idegi úton, vagy az öt érzék közül ugye az érzék a tapintással éreztem a zenét. De nem segített ebben az, hogy te halló vagy, és nem siket? Na igen, ez egy másik kérdés. Azt tudnám mondani, hogy szintén a diszkós példát hoznám föl, hogy azzal tudtam összehasonlítani. Tehát annyira gyenge az akusztikai háttere, tehát a hanghullámok, amiket kelt, hogy ez tulajdonképpen a 0 dB körül van, tehát ez a légyzümögése egy 10 köbméteres szobába, tehát ilyen nagyon halk. És ezért inkább arra tudtam figyelni, hogy az egyéb érzékszerveim hogyan viselkednek. Ez nagyon érdekes egyébként, mert múlt héten Kevin bemutatta, hogy festményt hogy lehet meghallgatni, illetve hogy lehet a zenéből festményt csinálni, tehát a vizuális dolgokat. Mágnes tűvel. Spektrális szintézis. És te pedig most valahogy az egyéb érzékszerveinket vonod be a hallásba. Igazából én, miközben ezt mondod, azon gondolkodom, hogy az, hogy a bőrön keresztül van egy impulzus, amit az agyunk valahogy dekódol és értelmezni próbál, ez miért gondolod, vagy miért, nem az, hogy miért gondolod, hanem ez miért mondjuk azt, hogy ez hallás. Tehát, hogy hasonlóan... Én nem így definiáltam. Ja, értem. Tehát csak, hogy akkor zenét nem hallani tud, hanem érzékelni valahogy a zenét. Erre szerintem én nincs még definíció. Ja, értem. Vagy... Tehát, hogy ő nem ugyanúgy fogja dekódolni ezt, mint ahogy mi. De ugyanúgy zenei élmény? Teljes mértékben. Ezt hogy lehetne leírni? Tehát oké, azt mondod, hogy tök jó, meg jó érzés, de mégis hogy lehetne a barna hangot? Ültetek már masszázs székben? Én igen. Én már láttam olyan embert, aki ült. Na, az is valami. Beszoktak ülni az emberek, és ilyen szépen lassan masszíroz, és közben igazából nem hallja az ember azt az alacsony frekvenciát, de mégis a bőrén keresztül egy ilyen vibráció. Na, ugyanezt el kell képzelni, de a teljes spektruma a zenének. Tehát egészen jó, nyilván van egy korlátja, mert mondjuk 4-5 kHz környékén már tényleg semmit nem érzékel a bőr. De egy masszírozás. Siketekkel tesztelted már? Nem, egy gyengén halló emberrel. Na, ez izgalmas. Mit mondott? Tetszett neki. Tehát hallotta? Vagy szóval zenei élménye volt? Igen. Tehát az első prototípus az nem volt annyira hatékony, mert kicsi elektromágnesekkel csináltam meg, inkább ilyen mátrix-szerűen, és a végső megoldás ez egy pont egy ekkora asztal méretű tekercs, és majd szeretném így székbe, vagy akár a padlóba is belültetni. Az ötletem, hogy a diszkóba, ha bemegy a süket, vagy a gyengén halló, a padló tele van ilyen tekercsekkel. Fölveszi a ruhát, mondjuk a ruhatárba leteszi a kabátját, fölveszi a halló ruhát, nevezzük így, és megy, ugyanúgy tud bulizni, ugyanúgy zenei élménye van, fogalmazzunk így, mert a terembe haladva ugyanúgy élvezheti. De egyébként azt a komplex élményt el tudom képzelni, mondjuk nem siketek esetében, hogy fölveszem ezt a ruhát, az 5.1-es hangrendszeren hallom a mélynyomóval, egyébként 3D-ben nézem az avatárt, tehát azért ez lehet, hogy egy kiegészítés. Egy új magyar találmány. Azon gondolkodom, hogy ez nagyon érdekesen hangzik, viszont például nagyon hasonló, mint hogyha egy képet nézünk, és a képen lévő színharmóniák tetszenek. Tehát, hogy igazából hogy gondoljuk azt, hogy ez neki zenei élmény, az egy kicsit olyan fura belegond, mert hát alapvetően akár lehetne ilyen alapon teljesen más. Azt tudnám hasonlítani, hogy Bray, ez jut hirtelen eszembe. Tehát tételezzük fel azt, hogy egy látó ember megvakul. és egy idő elteltével az érzékszervei, azok, amik még épek, felerősödnek. És mondjuk egy arcot le tud tapogatni. És ehhez nem feltétlen kell vakon születni, hanem ugye a természet úgy alakította ki, hogy azokat az érzékszervek, amik a természetben, vagy éppen az élet fenntartásához szükségesek, azok felerősödnek. Ugyanúgy tudom elképzelni, hogy elképzeljük, hogy mi süketek vagyunk. Tegyük fel, hogy halló embereknek szeretnénk ezt odaadni, és hogy élvezzék. Akkor a hallást elvesszük mondjuk egy süket szobában, és teljes mértékben a bőrére hagyatkozik. Egyébként nagyon érdekelne, hogy milyen típusú zene, milyen masszírozó élményt vált ki bennem. Tehát tudod, hogy van az a Yamato, vagy kicsoda, aki így a fagyaszt, tehát hogy csúnyán beszélsz a víznél, meg szépen beszélsz, és milyen jégkristályokat hoz létre. Na most ugyanez zenébe, hogy nyilvánulna meg. Csak zenei élmény átadására alkalmas, vagy más akusztikai ingerekre is, tehát beszéd, vagy egyéb zajok közvetítésére is alkalmas ez az eszköz. Nem teszteltétek? Bármilyen akusztikaiára. Tehát én a... Tehát akkor ezzel a siket emberek hallóképessé válhatnak? Nem szeretnék ilyen messze menő következtetéseket mondani, tehát ezt... Igazi kutató. Nem szeretnék lefektetni dolgokat, hogy ez most így működik, hanem ez egy lehetőség a dolog. Mindenesetre azt össze tudod foglalni, hogy milyen stádiumban van most a fejlesztésed. Én mondtam az elején a deszka modell szót, hogy annál egy picit több, vagy nagyjából... Ennél még... egy picit több, tehát az első prototípus már elég komoly volt, most jelen pillanatban leégett, mert megpróbáltam a maximális teljesítményt kihozni belőle. Szóval felt rákapcsoltad. Tehát egészen onnantól elkezdve, hogy microSD kártyáról lehet zenét hallgatni, vagy Bluetooth hozzá kapcsolódik, analóg jel, digitális audiójel, és akár 5.1-be is, tehát mindenféle perifériát tud kezelni, és ott tartok, hogy maga az applikáció, ami az egész hangsteret kelti, az igazából ebbe a különleges, az készen van. Tehát az, hogy most én mivel hajtom ezt, és milyen fáziseltolásba működik, az már egészen más dolog, mert az az elméleti háttere. Tehát az elmélet le van fektetve, innentől kezdve már csak egy nagyon egyszerű elektronika, amit bármelyik hardware tervező meg tud csinálni egy kis szoftverrel. Szóval, mint egyéb fejlesztések, meg tervezésekben résztvevően, meg engem még egy valami érdekel, levédted, vagy pedig beszélsz róla mindenkinek, és ezáltal próbálod védeni? Én nem szeretném levédeni, mert ha valamit el akarnak lopni, azt úgyis ellopják. Tehát megpróbálhatnám itt elmondani a lényegét, hogy hogyan működik, de nyilván egy hozzáértő ember az felfogná, de maga a megvalósítás, ez egy hosszú folyamat. És egyébként publikáltad? Nem. Ez nagyon kezdeti stádiumban volt. Először... De fogod? Remélem. Bennem két gyors kérdés merült fel. Az egyik az, hogy élettani hatása milyennek a dolognak, azt mondod, hogy erős mágneses tér fölé ül az illető, tehát... Ül a ferromágneses anyag nincsen testünkben, nyilván egy pacemakeres embernek nem javasolnám, hogy viháncoljon rajta, és ezzel egészítse ki az avatárt élményét, de egyéb esetben egy egészséges ember nyugodtan, tehát ha egy fémet rak fölé az ember, akkor sem érzi. Itt egy nagyon erős erő ellen erő kell, egy kölcsönhatás, azért kell neodímium mágnes, mert nagy mágneses tere, és rakhat fölé az ember bármit, akár mobiltelefont, annak sincsen semmi baja. Tehát nyilván meg kéne ezt ilyen rádiófrekvenciás lesugárzási teszteket végezni rajta, hogy most ez mennyire káros, de nem tudom, ismeritek a BMR készüléket, vagy szabad egy mondani. Na, én fejlesztettem egy hasonló mágneses, ilyen mágnes terápiás készüléket. Tehát ráfekszik a beteg, és akkor meggyógyul a mágnestől. Fülzúgás, meg hasonlók eltűnnek. Annyira én nem vagyok ilyen humbuknak a híve. Mivel itt fejlesztettem digitális erősítőt, és meg ilyen mágnes terápiás cuccot, ezt a kettőt ötvöztem. Hogy valami olyan dolgot adjak át az embereknek, amihez ne kelljen egy mellékes szöveg, hogy na, ettől majd meggyógyulsz, mert ettől jobb lesz, hanem ha tetszik, akkor használd. Másik rövid kérdésem, hogy mekkora elkülönítés kell, tehát mennyire kell messze lenni egymástól, hogy ne zavarják a... Tehát mondjuk ketten vannak egy térben, akik ugyanolyan készüléket használnak, nem zavarja a két külön mágneses tér egymást? Ez egy planáris tekercsel működik, egy bifiláris tekercselésű planáris tekercs. Ez úgy néz ki, hogy minden két szállat elindítok, és elkezdek így koncentrikusan kifele menni. Spirális alakban? Spirális alakban, és ennek egy ilyen nyílótere van, de a középponttól távolodva annyira csökken a mágneses tere, hogy nem zavarja be. Ha már ráteszek egyet, még az sem. Viszont van egy nagyon érdekes dolog, hogy az ember a közepére teszi a mágnest, akkor mély hang kiemelése van, és ahogy szépen megy kifele a külsejére, ott kiemeli a magasokat. Tehát az ember azzal is játszhat, hogy éppen aktuális, mondjuk egy széken ülök, hogy hova helyezkedek, annál különböző hangzásai vannak. Tehát mint egy equalizer, úgy tudom. Egy sztereóképből kiülök egy kicsit akkor. Vagy úgy is el tudom képzelni, hogy több irányból vannak ilyen tekercsek, és különböző spektrumokkal gerjesztem a különböző oldali tekercseket, és akkor ül az ember, így mozgolódik, és a legjobb pozitúrában élvezi a számára legfelőbb hangzást. A net időkben Varga Gergő villamosmérnököt hallgattuk a zenélő ruháról. Sok sikert kívánunk neked, és majd követjük az eseményeket. Köszönöm. Szomorú aktualitása van az elektronikus zenei sorozatunk ma esti témájának. Pár nappal ezelőtt 63 évesen hunyt el a diszkó korszak királynője, Donna Summer, aki egyébként 5-szörös Grammy-díjas amerikai énekesnő volt, és 1977-ben az I Feel Love című szám ugye világsiker lett, de hogy ennek mi köze van mondjuk egy elektronikával foglalkozó műsorhoz, azt mondja, megtudjuk Kevintől. Szervusz! Donna Summernek az I Feel Love-járól az a legenda terjeng, amit David Bowie szokott mesélni, hogy amikor egyszer Németországban volt, 77-ben vagy 76-ban, akkor egyszer a Brian Eno beruhant hozzá, és mesélte neki, hogy most hallotta a jövő zenéjét, és ez az I Feel Love volt. Amiről azt kell tudni, hogy egyébként szó szerint a jövő zenéje, ugyanis Donna Summer egy albumot csinált egy Giorgio Moroder nevű úriemberrel, producerrel. Az albumnak az volt a címe, hogy Remember Yesterday. Ez egy konceptalbum volt, és az egésznek az volt a koncepciója, hogy végigment évtizedenként, és az I Feel Love-val pontosan a jövőt szerette volna Giorgio Moroder bemutatni, hogy milyen a diszkó zene jövője, tehát így nagyon beletrafált Brian Eno is. Ami érdekes technikailag ugye ebbe a dologba, hogy Donna Summer I Feel Love-ja előtt ezek a fajta diszkó zenék inkább a funky zene felől közelítettek, tehát zenekar játszott az énekesnők hátterében, és ez volt az első olyan nagyon nagy diszkós láger, ahol a háttérben nem egy zenekar játszotta az alapokat, hanem elektronikus dobok és elektronikus basszus hangszer volt, és ez azért is volt érdekes, mert bár létezett elektronikus zene már a 60-as években, 50-es években, nagyon sokkal korábban is, de ez volt az, amikor ugye a popkultúrában a diszkónál megjelent végül is az elektronikus hangszer. Egy picit hallgassunk bele, Donna Summer, I Feel Love. Egy Moog nevű analóg szintivel csinálták ezt a zenét abban az időben. Igen, ebben a trackben lényegében egy Moog modulár nevű szintit használt a Moroder, ami egyébként méltán híres Robert Moognak, Bob Moognak az egyik nagy dobása volt. Ez volt az első olyan szintetizátor, ami így a nagy közönséghez elkerült, és nagyon érdekes, hogy pár héttel ezelőtt beszéltünk az acidről, mint zenei hangzásról, hogy ez már így egy kicsit megelőlegezte ezt a fajta ilyen nagyon csiripelős basszus hangzást, amit később a Roland TB-303-asával vittek tökére, de hogyha ezt meghallgatja valaki ezt a számot, akkor végig hallja, hogy így tekergetik a filtert ezen a basszuson, ami ilyen 16-osan megy végig. Én emlékszem, hogy ilyen gimnáziumban, meg ilyen 80-as években rengeteget játszották, ezt lehetett ilyen csajozós buliba menni. Te, mint DJ, ezt játszottad egyébként, vagy ehhez hasonlót remixet? Én nem játszottam, de nagyon, nagyon sok különböző verziót csináltak az elmúlt években ebből a zenéből, és máig lényegében még az underground bulikban is folyamatosan él, és nem is csak a diszkókban. Illetve az nagyon érdekes, hogy ez a fajta ilyen kicsit ilyen a 70-es évek koszos, diszkós, elektronikus zenei irányzata az elmúlt 4-5 évben újból életre kelt, és újból eléggé izgalmas dolgok történnek, nagyon sok olyan zenét, főleg egyébként Skandináviából jönnek nagyon izgalmas úgynevezett új diszkós, new diszkó zenék, ami megpróbálja ezt a 70-es éveknek ezt a kicsit koszosabb hangzásvilágát ötvözni a mai elektronikus hangzásokkal, acid-del, ezekkel a régi analóg hangokkal, és természetesen ezekkel a popos diszkos vokálokkal. Én nem tudom, hogy finn vagy svéd, a Lindström nevű úr, aki az I Feel Space című számot írta például. Egyértelmű a névből is lehet hallani, hogy ez a I Feel Love-ra egyfajta reakció, és tényleg ezt a világot próbálta megcsinálni. Skandináv, azt tudom, azt hiszem finn egyébként. Lehet hallani egyébként, hogy ez nem a 80-as évek folytatása ez a diszkóvilág. Tehát a 80-as években, amikor minden nagyon digitális szintetizátor hangzású lett, ahhoz képest ez még egy kicsit organikusabb dobritmusokra, dobokra épül, ilyen perkusszívabb az egész, és kevésbé elektronikus, bár természetesen ott vannak benne a szintetizátorok. Később a house zene is ebből az irányból nyitott a 80-as években Chicagóban, tehát hogy igazából ennek így abszolút van most egy ilyen erős reneszánsza, amikor ezeket az ilyen 70-es évek hangulatú diszkokat próbálják megcsinálni. Egy hasonlóan nagy sláger volt a Metronominak a Heartbreaker nevű száma, amiből szintén skandináv disc jockey nevű úriember csinált egy verziót. Éves a Commodore 64, DJ Chetnen alias Pányi Balázs Commodore szakértő és rajongó, pár hete elindította sorozatát a legjobb C64-es zenékről és azok utóéletéről. Melyik játékkal folytatjuk, Balázs? Ezúttal egy olyan játéknak a zenét hoztam el, amely nem tartozik a legnagyobb C64-es slágerek közé, viszont nekem egyik személyes kedvencem, és azért rajtam kívül is nagyon sokaknak tetszik, és akiknek tetszik, azok általában a kedvencei között tartják számon. Először elmesem a történetet, jó, mert ez egy igazi ilyen, a korra nagyon jellemző játék volt. Egy barlangban mászkálunk éppen, amikor egy pocsolyából kinyúlik egy kéz, és leránt minket az alvilágba. Mint kiderül, ez a kéz egy bizonyos Terik nevű emberhez tartozik, vagy emberhez, ki tudja, de a lényeg az, hogy ő a varázslatok, vagy a mágiáknak a mestere, és addig nem enged minket haza, amíg meg nem találjuk neki a halhatatlanság amulettjét. Természetesen az, hogy ezt megtaláljuk, ahhoz rengeteg szörnyet, vámpírokat, pokolfajzatokat, minden orkokat kell legyőznünk hosszú-hosszú útunk során, és ebben csak is a bátorságunkra, valamint a Telrik által számunkra megtanított néhány varázslatra, aztán később, hogy haladunk, persze egyre több varázslatra számíthatunk. Az évünk mindig 1985, a kiadó Mastertronic, és a játék neve Master of Magic. We'll be right back. a zeneszerző természetesen Rob Hubbard, elfelejtettem mondani az előbb, de inkább arról mesélnék, hogy hogyan is néz ki a 80-as évek közepén egy kalandjáték, vagy egy kalandszerepjáték, mert ez ugye a kettő között van, amikor még nem válik el élesen talán a két kategória. Ugye tudjuk, hogy a C64-nek nem volt túl sok pixele, tehát nem volt egy túl nagy felbontás, egy viszonylag kis felbontású készülék volt, legalábbis a maiakhoz képest mindenképpen. Most ezt úgy képzeljük el, hogy a képernyő föl van osztva négy részre, a bal felső sarokban ilyen pár újnyi részen látjuk a labirintusnak azt az egészen kicsi részét, amit éppen a főhősünk lát. Tehát, hogyha elmegyünk valahova, akkor amik már a háta mögött vannak, vagy nincsen fény, mert azt már egyáltalán nem látjuk. Mellette van egy ilyen pergamenszerű felületen maga a történet, ugyanis szöveges, ez még egy szöveges kalandjáték főleg, ott ezen a pergamenen jelenik meg minden információ, hogy most éppen merre nézünk, mit látunk, illetve itt jelenik meg maga a harc is, a cselekmény, ugyanis hogyha jön az ork és meglendíti a szabját és üt felénk, akkor azt látjuk, hogy itt van a büdös ork és meglendítette a szabjáját, ütött hús, nem talált el, most te ütsz. És akkor ezek alatt találhatók azok az akció szavak, amik gyakorlatilag szavakkal tudjuk leírni, hogy az adott pozícióban mit tudunk csinálni, üssél, ökölnel. Ezt be kellett pötyögni, tehát nem kombinációt kellett? Nem kellett bepötyögni, azt hiszem, mert ki voltak írva, hanem a joystickkal kellett rámutatni gyakorlatilag, hogy melyiket szeretnéd használni, hogy megvizsgálj egy tárgyat, ami éppen az orrod előtt van, vagy valami ilyesmi. Ugyanígy tájékoztat ezen a kis pergamenen téged arról, hogy mit láttál, mit találtál meg, és gyakorlatilag a legalján a képernyőnek pedig azt látod, ami gyakorlatilag a játéknak ebben a formában a lényege volna, tehát amikor egy ork éppen verekszik veled, akkor egy orkot. Amikor az orkot legyőzted, akkor az ork átva húzva, úgyhogy dead, tehát hogy meghalt, és akkor megjelenik mellette mondjuk egy szabja, amit megszereztél tőle. Tehát így zajlik, hogy alul pedig a kincseket, az ellenséget látod ilyen stilizált, egyszerű grafikával, de gyakorlatilag ott elevenik meg előtted képekben a játék. Ez abszolút jellemző volt erre a korra, nagyon, nagyon sok hasonló kalandjáték készült. És mit kell a zenéről tudni magáról? A zene azért érdekes, mert ezt nem Hubbard eredeti, tehát nem ő a saját fejéből találta ki, hanem egy Synergy nevű zenekar korábbi 1981-es albumáról származik. Hallgassunk is bele egyébként. Akkoriban szokás volt a már meglévő zenéket, vagy az éppen aktuális slágereket simán egyszerűen csak földolgozni a C64 zenei képességgel, és berakni akár játékok alá, akár betöltő programok, vagy demók alá, zenei aláfestésként. De Hubbard nem egyszerűen csak megfogta, átalakította a C64-re, és aztán berakta a játék alá, hanem azért jelentősen átírta. Tehát az adott dallamvilágból egy teljesen új zenét kerekített gyakorlatilag a játékhoz. A Master of Magic, nem, mint mondtam, nem tartozik a legnépszerűbb zenék közé, ezért nagyon kevés jó remixet találtam a YouTube-on, úgyhogy elmentem egy másik oldalra, amit melegen tudok ajánlani minden ilyen jellegű zene iránt érdeklőnek, vagy akár a feldolgozások iránt érdeklődőknek. Ez a c64remix.com, ahol nem csak megvan gyakorlatilag az összes eredeti C64-es zene, de nyilván tartják, és meg is lehet hallgatni, lehet tölteni az összes olyan feldolgozását is, ami gyakorlatilag a tudomásukra jutott, de tényleg majdnem az összes fontosabb megtalálható, majdnem mindegyiket le is lehet tölteni, azokat nem lehet csak letölteni, amik kereskedelmi forgalomban megjelentek. Így például a majd a később hallható Presplayon tépnek a zenéje is fönn van ezen a listán, tehát megvan jelölve, vagy ők is feldolgozták a Master of Magic-et, de az övékét nem lehet letölteni, mindenki másét igen. Találtam például olyan remixet, amely saját bevallása szerint tündérmese remix volt, és azért nem mutatok bele példát, mert itt aludnál kell az asztalnál, tehát ezt az amúgy sem pörgős zenét sikerült ilyen iszonyúan lelassítva, nagyon szépen ilyen teljesen átszellemülten megvalósítani, de viszont amit hallani fogunk, az pedig egy középkori témájú vagy hangulatú remix lesz. Én amikor hallgattam, tisztára úgy képzeltem, mintha egy várba belépnénk éppen, és ott egy ilyen vásári forgatag közepébe csöppelnek. Ha már említettem a Pressplayon tépet, akkor hallgassuk meg, hogy az őrült dánok hogyan zúzzák ezt rock stílusban. Mm. írtam a hétvégén a Facebookon, hogy amikor Presplion tépet hallgat az ember, akkor előkerül az összes léggitár, légszintetizátor és légdob, és az ember föl alá ugrál a lakásban, amíg nem recsen a lába. De ennyi vadulás után akkor egy kicsit nyugodjunk meg, és a korábban is már hallott, és ismét előszedett C64 orkesztrával szeretnék búcsúzni ettől az adástól. Ezt ugye tudjuk róluk, hogy szimfonikus zenekar, és a saját számát maga Hubbard írta át erre a zenekarra. Hallgassuk meg, hogy milyen szép lett. A múlt héten az infoszótáron egy fontos kifejezéssel ismerkedtünk, ugye az új médiával. Foglalkozott netnyelvészünk Bódi Zoltán, most folytatja megkezdett sort a média konvergenciával. Hogyan kapcsolódik az új médiához? Úgyhogy az új média hozta ezt a fogalmat a média világába, a konvergenciát, a média konvergenciát. Először is beszéljük meg, hogy mit jelent maga a kifejezés, hogy konvergencia. Nem csak a média világában, hanem az összes tudományterület világában használják. Abszolút logikailag könnyen el lehet képzelni. A konvergencia az egy irányba tartó változás, ezt jelenti. Amit le lehet fordítani nagyon sokféle szinonimával, egyszerűsödés. Lényeg az, hogy több pontból indul ki, mint amennyibe eljut. Úgy képzeljük el, mint hogyha ilyen nagy terelő lemezekkel tulajdonképpen, mint a nyájat így egy irányba terelnék, és egyre szűkül ez a történet? Igen, igen, ez egy vizuális elképzelés. Egyébként a nyelvben, a nyelvészetben is ismerjük a konvergenciát, a konvergens változásokat, amikor van többféle kiinduló nyelvi forma, és ezek egyszerűsödnek. Ami fölösleges, vagy amit a beszélő közösség fölöslegesnek tart, vagy redundánsnak, tehát nem kell külön használni, azt szépen lassan elfelejtjük, és kezdünk helyette egy formát használni. Bocsánat, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy egy irányba tereli, hanem egyszerűsít, és nem egybeolvaszt, hanem a fölöslegeset ki is veti magából? Így is el lehet képzelni, igen. Igen, igen. Lényeg az, hogy ami a végeredmény lesz, az magában foglalja a kiinduló pontokat. Tehát egyfajta egyszerű változás. Az ellentétéből lehet talán jól megérteni, a konvergencia ellentéte a divergencia, tehát az egy pontból különböző irányokba széttartó változás. Összetartó, illetve széttartó változásokról beszélünk. Tehát a konvergencia az, mondom, az összetartó, az összefoglaló, egy irányba futó változási folyamatokat jelöli. Áttérve a médiára, két megközelítési módja, két szintje is van a média konvergenciának, van egy technológiai oldala és van egy tartalmi oldala. Ugye a technológiai oldalát talán azokban a multifunkciós eszközeinkben vehetjük észre, érzékelhetjük, ami mostanában már tényleg nagyon gyakori, hogy egyfajta eszközzel korábbi hagyományos IT funkciókat el tudunk látni. Tehát nem csak telefonálni, nem csak számolni tudunk vele, zenét hallgatni is tudunk vele, böngészni és internetezni, tévét is tudunk vele nézni, és mind itt van a zsebünkben. Már vannak ugye okos televíziók, ezek is konvergens technológiai eszközök, hiszen nem csak broadcast, vagyis sugárzott televízió adást tudok vele valamilyen módon nézni, hanem sok minden egyebet játékkontrollerrel össze tudom kapcsolni, akkor van benne különböző on-demand szolgáltatásoknak a kliens alkalmazásai. És akkor ráadásul ezek is egy irányba tartanak, tehát én az okos telefonommal befolyásolhatom, hogy és ráadásul az okos telefonommal össze is tudom kapcsolni, és egy ilyen otthoni hálózat, média lejátszó rendszer tudok vele alkotni. Tehát ezek a technológiai irányok. És mit jelent a tartalmi konvergencia? Hogy olyan média tartalmakat állítunk elő, illetve a hagyományos média ágak olyan tartalmakat hoznak létre, amelyek közül az egyik át ível a másikba. Nagyon egyszerűen magyarázva, a televízió webesedik, a web pedig televíziósodik. Ezt el lehet képzelni úgy is az új média világában, hogy mi, mint tartalomfogyasztó és tartalomprodukáló személyek egyben, tehát konzumerek és producerek vagyunk egyben, prosumer, ahogy a szakirodalom ezt hívja, ezt a formát, ezt a létformát, mi a magunk amatőr eszközeivel is tudunk olyan tartalmakat előállítani és terjeszteni olyan módon, amilyet korábban csak a hagyományos broadcast, a sugárzó média tudott. És itt lép be a képbe, hogy ez a teljes média rendszer a hagyományos média modelleket alapvetően alakítja át. Hiszen a hagyományos média esetében a modell az, hogy az információkat egy közvetítő közeg, egy közvetítő csapat, amit mondjuk szerkesztőségnek, az megszűri, átalakítja és sugározza, kiadja valamilyen média segítségével, tehát nyomtatva, vagy hallható, vagy látható, olvasható formában, és mi, mint befogadók, ezt szépen elfogyasztjuk. Fizetünk érte, vagy nem, de elfogyasztjuk. A konvergens média világában és az új média világában viszont integrált eszközökkel, sok funkciós eszközökkel veszünk, alkotunk is tartalmat, és már nem csak a hagyományos médiának a privilégiuma a tartalom produkálás és a tartalom átadása, meg szerkesztése és szűrése, hanem bizony a közösségnek az ereje jelenik itt meg. A hagyományos média egy picit gondban is van, de próbál előre menekülni, és azt szokták mondani, hogy a közönségből közösség, és a közösségi tartalmat hogyan csatornázzuk be, tehát az ilyen hagyományos felületemre, de hogy ennek mi lesz a vége, azt nem nagyon látja senki, tehát itt valószínűleg nem egy versenyről van szó, hanem megint csak konvergenciáról, a dolgok egy pontosan irányba tartanak. Pontosan erről van szó, tehát itt is most mindegy, hogy milyen szegmensre felől közelítjük meg a konvergenciát, itt is arról van szó, hogy a web és a hagyományos sugárzó média világa kezd konvergálni, vagyis egy irányba tartva összefonódni. Nincsenek még meg erre se a technológiai, se a tartalmi, se az üzleti modellek, nincsenek kikristályosodva. Senki nem tudja még a tutit megmondani, hogy mi lesz a jövő. Nagyon sok trend kirajzolódott már, ugye András nagyon-nagyon sokat foglalkozott már itt a műsorban is ezekkel a konvergens megoldásokkal, hogy a hagyományos televíziózás és a webes televíziózás az hogyan egészül ki, hogyan épp egymásra. Az vitathatatlan tény, hogy az új média hozta ezt a jelenséget a média világába, és mi fogyasztók kezdjük átvenni a hagyományos média sugárzó szerkesztőségeknek a szerepét. Az utóbbi 2-3 évben sokat beszéltünk arról, hogy a Facebook, mint reklámfelület nagyon izgalmas lesz majd a hirdetők számára, hiszen célzottan tudják eljuttatni a reklámüzeneteiket a felhasználókhoz. A legfrissebb hír azonban arról szól, hogy az egyik legnagyobb autógyártó, ugye General Motors, mégsem érzi elég hatékonynak a Facebook hirdetéseit. Borek András követte a hírt és a fejleményeit, miről van szó pontosan? Egészen pontosan az történt, hogy bombaként robbant a Forrester Research egyik kutatójának egy írása, ami elemezte azt a hírt, ugye, hogy a General Motors azt mondta, hogy az éves 40 milliós Facebook jelenlétét azt megvágja 10 millióval, ami elég jó behatárolhat, hogy mire költötték azt a 10 milliót, mégpedig a fizetett reklámra. Az összes 30 milliót, azt gondolom az alkalmazottakra, ugye azokra, akik ugye tartják az emberekkel a kapcsolatot, valami tartalmakat területenek, tehát azért még költenek a jelenlétre, de reklámra már nem fognak költeni. Facebookos reklámra már nem fognak költeni. Mivel indokolják? Az indok az az volt, hogy nem hozta az elvárt eladásoknak a növekedését. Minden reklám, minden kereskedelmi cég, ha reklámoz, akkor azt szeretné elérni, hogy vegyetek többet. Úgy is szoktuk nevezni öcsémmel egymás között a reklámot, hogy jött a vegyél. Elkezdődött a vegyél a tévébe, vagy kaptunk egy vegyélt a postaládánkban. De itt azért ez, bocsánat, egy durvább dolgot is jelenthet, például az, hogy kipukkadt megint egy lufi, vagy ez egy egészen elszigetelt jelenség? Kettős dolog ez a jelenség. Ugye egyrészt van egy gazdasági vonzata, amire majd a gazdasági elemzők fogják fölkapni a fejüket, hogy na, akkor majd a Facebook részvények, amiket egyébként most vezettek be, mennyire fognak változni. Ez nem kis összeg ez. Tehát ennek van egy gazdasági vonzata, de az is egy nagy kérdés, hogy mitől nem olyan hatékony már a Facebook reklám. Tehát, hogy mitől érzik azt, és nem csak egyedül ugye a General Motors, hanem a Forrester Research-nek a kutatói azt is mondták, hogy nagyon-nagyon sok nagy cég, aki nagyon nagy pénzt költ el, azt mondják, hogy hát bizony a targetálással, vagy a célzással nem olyan jó már ez a Facebook, mint amilyen ígéretesnek indult. És volt a Facebooknak nagyon-nagyon sok technikai újítás, amivel megpróbálta a reklámozókat megtalálni, de valószínű, hogy egy technikai korlátba ütköztek bele. Nevezetesen azt, hogy baromi sok ember van a Facebookon. Baromi sok tartalommal, baromi sok tartalmat állítanak elő, és ebből kéne egyébként analitikákat előállítani, amik arról szólnak, hogy kinek melyek a preferenciái, ezeket föl kéne térképezni. Ha valaki látott már egyébként akár Google analitikát, akár Facebook analitikát, látja azt, hogy ezek az adatok, ezek bizonyos péttel, bizonyos késleltetéssel jelennek meg, nem azért, mert valamilyen módon ki akar tolni velünk a cég, hanem egyszerűen azért, mert fizikai képtelenség olyan adatmennyiséget, olyan részletességgel feldolgozni, ami ahhoz lenne szükséges, hogy jobb célzást érjenek el. Na de közben... Túl sok adatunk van, túl sok felhasználónak túl sok adata van, túl sok változó van, véges számítási kapacitással. Tehát egy technikai, technológiai problémába ütközik bele a cég. Tehát ami elműködik mondjuk egy akár egy okostelefonon kevés adattal, mint egy ötlet, azt nem tudod megvalósítani a 700 millió felhasználóval, mert nincs akkora számítási kapacitás. De egyre több olyan konferencia van, ami már a televíziós reklámok végéről szól, egy nagy feneketlen kalapba öntik bele a pénz milliárdokat, és ott aztán nem lehet beszélni targetálásról, iszonyatosan nehéz mérni az outputot. A Facebookon azt mondják, hogy van adat, csak ezek szerint marra nehéz megtudni, hogy miről szól. A cikkek egyébként pont a televíziós reklámokat hozták föl, hogy a televíziós reklámoknál átalakult ez a mérés, de mégiscsak konszenzus van a reklámozók között, az, hogy ezek a mérések, amik vannak, ezek nem feltétlenül az eladások növekedését célozzák, hanem jelenlétet erősítenek egy cég, image-re próbálnak meg ráhajtani. Persze vannak ezen kívül olyanok, amik kimondottan a vásárlást növelő reklámok, de egyre több image reklám van. Egyébként a webes reklámok között is egyre több a nem a pay-per-click reklám, hanem a pay-per-view reklám, amikor azt mondják, hogy már nem az számít nekem, hogy abból mennyi vásárlásom lesz, hanem az én brandemnek, az én cégemnek az elismertség. Tehát, hogy hány ember láthatja. Nem az a lényeg, hogy hányan kattintanak rá arra a reklámbannerre, jönnek az oldalamra és kötnek üzletet, hanem olyan helyen is annyi ideig legyen, ahol sok ember van, tehát sokan találkozhassanak. Így van. Ilyen szempontból azok a várakozások mondjuk pár évvel ezelőtt, amik azt mondták, hogy a tévéreklámok azok ki fognak múlni idővel, fölismerte azt a reklámozó is, meg a reklámfogyasztó is, hogy mi a szerepe ezeknek a reklámok. Tehát volt egy átalakulás a reklámpiacban, a reklámozók fölismerték azt, hogy melyik eszköz, ugye a tévé az egy eszköz, vagy egy csatorna, azt mire lehet használni. A Facebook az egy folyamatosan megújuló és egyre több ígéretet jelentő csatorna volt, viszont ezekből az ígéretekből egyre kevesebb vált be. Tehát azért... Jó, de a Facebookon sok ember van, nagyon sokan megfordulnak ott, és nagyon-nagyon-nagyon pontosan lehet tudni, hogy kik azok, és ott mit csinálnak. Tehát miért nem jó az a reklámnak? Tényleg nem jó, mert ha belegondolok, most visszapörgetem a fejemben, hogy milyen Facebook reklámokkal szoktam én találkozni, tisztelet a kivételnek, de csupa gagyi, tehát 350 eurót per naponta kereshetsz, ha ide kattintasz, és ott van egy piros sportkocsi egy jó nővel, tehát ilyenekkel van tele. Ha valaki emlékszik, hogy a Facebook kezdeti időszakára, mondjuk a 100 milliós felhasználó körüli időszakra, ő náluk azért nem oldalt volt fizetett reklám, hanem fönt volt banneres reklám. Tehát ugyanúgy hagyományos reklám. Jöttek utána mindenféle egyéb megoldások, hogy már nem bannerrel, meg nem ugye másoknak a reklámjából részesedett a cég, hanem azt mondta, hogy akkor legyünk mi is reklámot vagy reklámfelületet értékesítő cég adjunk a cégek kezébe, a reklámozók kezébe olyan eszközt, ami majd föllendíti a reklámozást. Csak a cégeknek nem elég az, nagyon sok esetben, hogy megjelenik a reklám, azt mérni is kell. Ugye a televíziózásnál van egy viszonylag elfogadott ipari standard, ami szerint mérünk. Hogyha nézzük a webes reklámokat, akkor bizony, amit a Google meghonosított standardet, azt is elfogadja mindenki, hogy igen, én ilyen késleltetésben, ilyen felbontásban látom ezt, és össze tudom kötni a reklámomnak az eredményét. Ha megnézzük ehhez képest a Facebook mit nyújt a reklámozóknak, aki effektíve pénzt költ el, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy folyamatosan változik egyrészt ez a mérőrendszer, viszont az információ tartalma az nem fejlődik úgy, és nem ad olyan mélységű információt, amiből én, mint döntéshozó, következtetéseket tudok levonni. Tehát lehet, hogy jó felület, de nem tudom mérni, nincs visszacsatolás, másrészt egyébként pedig egy autógyárnál ez nagyon egyszerű, azt mondják, hogy oké, elköltök 10 millió dollárt reklámra, fizetett reklámra, én elvárom, hogy a 10 millió plusz akármennyivel nőjön az értékesítésem. Ha ez nem történik meg, akkor azt fogja mondani, hogy ez nem hozta azt a dolgot. Hogy miért nem hozta, azt ugye nem tudja megmérni, mert nem kap olyan analitikát. TV-nél, vagy mondjuk rádióreklámnál, vagy egyéb kampányoknál azért megint csak lehet mérni. Azt mondja, hogy elköltök 10 milliót például óriás plakátreklámokra, csinálok egy nagy roadshow kampányt, és vannak kialakult mérések, kialakult módszerek. Ez a Facebooknál jelen pillanatban nincs meg. Nagyon fura, amit mondasz, mert én azt gondolom, hogy valószínűleg a TV meg a rádióreklám hatásosságának a mérése az elmarad a Facebook reklám hatásosságának a mérhetőségétől. Hát igen, egy darabra meg tudom mondani a Facebookon. Tehát még azt az meg egy becsült valami, lájkolna. Hogy esetleg hányan. De oké, a lájkolás, és so what? Tehát, hogy hány autót adok el, hát még azt is lehetne mérni. Na szerintem. De ők ezt meg is mérték, és azt mondták, hogy nem éri meg ez a 10 millió. De nem kapnak olyan granularitást, hogy az a 10 millió, az miért nem hasznosul úgy, mint mondjuk egy másik reklám. De azért itt lehet, hogy egy egyedi dologról van szó, mert itt van General Motors, mert többször visszavonta a reklámét. 2008-ban a válság elleni csőd szélén tántorgott a cég, nem csak Facebookról is vont vissza, tehát lehet, hogy nem érdemes általánosítani ebből. Hát azért én azt mondanám, hogy általánosítsunk csak egész nyugodtan, és a Forester az nem csak az autóipart vette górcső alá, hanem bizony az elektronikai ipart és a pénzügyi szolgáltatók is ugyanilyen eredményekről számoltak be, tehát hogyha valószínű több iparág, több piaci szereplő hasonló eredménnyel és hasonló csalódottsággal beszél erről a reklámról üzleti szempontból, ami egyébként még mondom, hogy egy technikai korlát miatt van valószínűleg, így azt lehet mondani, hogy valószínű, hogy azok a remények, amiket egyébként a Facebook, mint marketing, tehát saját magát marketingelő cég, nem tudta azokat az eredményeket biztosítani, amit elvárt tőle az, aki elköltötte ott a pénzt. A Facebook az nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a dolgot. Tehát ennek azért túl nagy súlya van. Tehát ők biztos, hogy fognak nagyon-nagyon nagy összeget költeni rá, arra, hogy javítsák a reklámokat. A reklámozó szempontjából, tehát nem a felhasználó szempontjából, a reklámozó szempontjából javítsák a reklámokat és a lehetőségeket. Fölhozták azt is többen egyébként elemző, hogy lehet, hogy azt az 1 milliárd dollárt, amit egy fotó megosztó cégre költöttek most el, azt lehet, hogy nem arra kellett volna elkölteni, hanem bizony fejlesztésre, nagyon komoly fejlesztésre, hogy analitikákat javítsanak, új eljárásokat dolgozzanak ki, és olyan eszközöket adjanak a reklámozók kezébe, nem a reklámfogyasztóknak, mert reklámfogyasztónál megjelenik valami, de a reklámozók kezébe, ami mérhető, auditálható, és jobb hasznosulását biztosítja az elköltött pénzeknek. Valószínű, hogy egyébként ez nem olyan nagyon egyszerű, konferenciák tömkelege foglalkozik azzal, hogy a nagyszámú felhasználóknak a viselkedését milyen analitikákkal és milyen módszerekkel lehet követni. Sajnos még egy like gomb is, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy oké, én csinálok egy like gombot, azt kell, hogy mondjam, hogy sok szerencsét hozzá, próbálja meg azt, hogy egyszerre mondjuk 1 millió felhasználó nyomja meg a like gombot, és nő a számláló. Tehát nagyon komoly technika van mögötte, ugyanis például, ha egy szerverre rakjuk ki ezt az alkalmazást, fizikailag nem tud annyit kiírni a masina a lemezre, mint ahányan megnyomták a gombot. Tehát ez egy nagyon nagy mérnöki munka van például egy like gomb mögött is, akármennyire egyszerűnek tűnik. Reklámnál ne is beszéljünk arról, hogy nem csak egy darab like-ot kell figyelni, hanem kell figyelni a felhasználónak a szokásait, mit néz, mik a kedvencei, ezekből méréseket csinálni, tehát még több adatot. Hihetetlen nagy mennyiség adat, hihetetlen nagy technikai probléma, és egyelőre valószínű, hogy nincs senkinek se a kezébe a bölcsekköve, amivel ezt meg tudja oldani, aki majd ezt megoldja, ezt a fajta problémát, legyen az Foursquare, Twitter, Facebook, vagy bárki más, vagy Google, az hatalmasat fog szakítani ezen a reklámpiacon. Eddig tartott a Netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják. A Netidők asztaltársaságával és Nagy István Tiborral jövő héten is találkozhatnak. A viszont hallásra!